14 lipca, dochodzi 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Jeśli Rosja zacznie likwidować nasze placówki, nie pozostanie to bez odpowiedzi, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. W cieniu obaw przed kolejnymi zamieszkami Francja obchodzi dziś święto narodowe. Jest zgoda resortu klimatu na budowę małej modułowej elektrowni jądrowej w Polsce. To pierwszy krok do rozpoczęcia tej inwestycji. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że jeśli Rosja posunie się do likwidacji polskich placówek w swoim kraju, rząd nie pozostanie bierny. Rosyjski reżim postanowił zamknąć polski punkt konsularny w Smoleńsku. Poinformowały o tym media. Jak dowiedziało się Polskie Radio, ambasador naszego kraju Krzysztof Krajewski został wezwany do rosyjskiego MSZ-u. Co chwilę trafiają do nas informacje o agresywnych działaniach dyplomatycznych rosyjskich, o różnego rodzaju prowokacjach. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z naszymi dyplomatami pracującymi w Rosji po to, żeby pomagać Polakom, którzy tam mieszkają lub którzy tam się udają w różnych celach. Po to są przecież przede wszystkim konsulaty. Jeżeli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki, będziemy również odpowiadali symetrycznie. Według rosyjskich mediów decyzja moskiewskiego reżimu została przedstawiona jako odpowiedź na nieprzyjazne działania Polski wobec Rosji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Dalej Moskwa poinformowała, że zostanie przywrócona równowaga, jeśli chodzi o parytet placówek dyplomatycznych i konsularnych Polski w Rosji i Rosji w Polsce. Punkt konsularny w Smoleńsku powstał po katastrofie lotniczej z 2010 roku. Zajmował się głównie opieką nad polskimi miejscami pamięci, w tym polskim cmentarzem wojennym w Katyniu oraz udzielaniem wsparcia konsularnego przybywającym do Smoleńska i Katynia polskim pielgrzymom. Obecnie na terenie Rosji funkcjonuje ambasada Polski w Moskwie oraz działający przy niej oddział konsularny oraz konsulaty generalne w Irkucku, Petersburgu i Kaliningradzie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francuzi obchodzą dziś święto narodowe. W rocznicę wybuchu rewolucji w całym kraju organizowane są koncerty, potańcówki i pokazy fajerwerków, a w Paryżu odbywa się wielka parada wojskowa. W tym roku jednak odwołano część imprez, to z powodu obaw przed zamieszkami w imigranckich dzielnicach. Centralnym uroczystościom w Paryżu będzie przewodniczył prezydent Emmanuel Macron. Szef państwa obejrzy na polach elizejskich defiladę sił lądowych, morskich i powietrznych z udziałem ponad 6 tysięcy wojskowych. Paradę otworzy indyjski kontyngent, który przybył do Francji z premierem Indii Narendrą Modim, honorowym gościem tegorocznych uroczystości. Ich zwieńczeniem będzie wieczorny koncert i pokaz sztucznych ogni pod wieżą Eiffla. W tym roku obchody narodowego święta odbywają się jednak w napiętej atmosferze. W całym kraju rozmieszczono 45 tysięcy żandarmów i policjantów specjalnie wyposażonych do tłumienia ewentualnych zamieszek. Rząd wprowadził zakaz sprzedaży fajerwerków i ograniczył transport miejski w dużych metropoliach. Merowie kilkudziesięciu miast, głównie na obrzeżach Paryża, odwołali wieczorne imprezy, tłumacząc, że nie stać ich na zorganizowanie uroczystości, ponieważ muszą płacić za szkody po czerwcowych zamieszkach. Obawiają się też kolejnych rozruchów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Korea Południowa jest strategicznym partnerem Polski. Podkreślił, że Warszawa przywiązuje ogromną wagę do współpracy z tym państwem. Przemawiając w stolicy na polsko-koreańskim forum gospodarczym, Andrzej Duda wyjaśnił, że oba kraje wspólnie realizują coraz więcej ambitnych projektów gospodarczych. W sektorach energetycznym, technologicznym, ale zwłaszcza na przestrzeni ostatniego roku w sektorze obronnym. Wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Republika Korei jest w tej chwili jednym z absolutnie czołowych inwestorów pozaeuropejskich na obszarze naszego kraju. Z satysfakcją odnotowuję zaangażowanie koreańskich przedsiębiorców w kluczowych obszarach polskiej gospodarki, choć nie ukrywam, że liczę na jeszcze większą intensyfikację państwa obecności na naszym rynku. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol jest w Polsce od wczoraj. Wraz z nim do Warszawy przybyli przedstawiciele biznesu. Polska jest trzecim największym odbiorcą koreańskiego eksportu w Unii Europejskiej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało zgodę na budowę przez KGHM małej modułowej elektrowni jądrowej w Polsce. Poinformował o tym minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Inwestycje w atom, zarówno ten wielkoskalowy, jak i mały, nabierają rozpędu. To duży sukces, skomentował na Twitterze minister. Małe reaktory modułowe to technologia, która najbardziej zaawansowana jest w Kanadzie i USA. Teraz kolejnym krokiem w sprawie tej inwestycji będzie m.in. decyzja lokalizacyjna oraz zezwolenie na budowę. Prawie 5 tysięcy projektów otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Łącznie to ponad 2,5 miliarda złotych. Rozpoczęcie pierwszego etapu programu ogłosił minister kultury Piotr Gliński. Szef resortu powiedział, że dofinansowanie na renowację przyznano zabytkom, które są blisko ludzi. To jest piękne, to jest pamięć, ale to są kamienice, które wymagają rewitalizacji, chociażby w Brzezinach, czy w Żgowie, czy zabytkowe osiedle kolejarskie w Koluszkach, 3,5 miliona, ten projekt już jest zdecydowany i będzie realizowany, czy Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie w powiecie brzezińskim, który też uzyskał wsparcie w tym programie. Minister kultury dodał, że w ciągu kilku tygodni zostanie ogłoszony drugi etap tego programu. Bezzwrotne rządowe wsparcie może zostać przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dotyczących zabytków wpisanych do rejestru. Narodowe Centrum Krwi apeluje do honorowych dawców o oddawanie krwi. W tej chwili obecnie najbardziej oczekiwana jest przede wszystkim krew grupy 0, mająca ujemne RH, ponieważ w nagłych wypadkach przy braku krwi właściwej grupy może być przetoczona każdemu, bez ryzyka odrzucenia przez zbiorcę, przekazało NCK, zwracając się z apelem. Krew, przypomnijmy, można oddawać w dowolnym centrum, w oddziale terenowym lub podczas mobilnej akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Eksperci zalecają, by oddawać krew, gdy jesteśmy zdrowi i wypoczęci. Przed przyjściem do centrum należy zjeść lekkostrawny posiłek i wypić około 2 litrów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy gorący wstęp do upalnego weekendu. Termometry, szczególnie jutro, wszędzie mają pokazywać powyżej 30 stopni. W Zielonej Górze jutro aż 35, tyle samo w niedzielę w Warszawie. Okulary przeciwsłoneczne, butelka wody, coś na głowę, to na pewno się przyda. Jutro sucho i gorąco, w niedzielę natomiast z zachodu na wschód zaczną wędrować już burze. A dziś jak pokropi, to tylko w Suwałkach, w Białymstoku i w Krakowie i tylko chwilami. Autopromocja. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. Dobrze, już nie denerwuj się. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki. W niedzielę po 22:00. Bohaterze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12:00. Zapraszamy na weekend. Niezmiennie do 13:00 będziemy mieć dla Państwa taką pigułkę muzycznej przyjemności. Podpowiemy, na jakie koncerty warto się wybrać, że w pierwszej kolejności do programu trzeciego to zdecydowanie, bo u nas w niedzielę od 20:00 koncert grupy Big Day. Kolejne zaproszenia też na pewno rozdamy i zajrzymy też w okolice Opola. Tutaj w weekend, można powiedzieć, samochodowa waga ciężka. Więc zapraszamy na weekend tak automatycznie. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowalski, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Not the time or the place for brokenhearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Again, bye bye, Hollywood Hills forever. Thank you for the morning walks on the sweet sunset and for the hot back to walk these streets again. Bye bye. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Republika, biała flaga. Warto przypomnieć, że jak flaga w tym kolorze wywieszona na plaży, to śmiało można wchodzić do wody. 16 minut po 12, Trójka Polskie Radio. Zapraszamy na weekend, także w ramach na koncertowe chwile. Gdzie i na co warto? Już teraz Michał Kowarski. Australijski zespół grający klasycznego rocka. To hasło pewnie w większości z Państwa skojarzy się z AC/DC. A co jakby tak do AC/DC z okresu Bona Scotta dodać trochę więcej ognia? Dziś o godzinie 21 w krakowskim klubie Kwadrat zagra australijski zespół Airborne. Poza oczywistymi podobieństwami takimi jak styl, wokal czy kraj pochodzenia, panowie podobnie jak AC/DC mają w zwyczaju dawać naprawdę wyborne koncerty. A jeśli ktoś z Państwa ma ochotę na cięższe granie, w niedzielę również w krakowskim Kwadracie zagra legenda brazylijskiego grup metalu, Max Cavalera wraz z zespołem Soulfly. Lecz nie samą ciężką muzyką człowiek żyje. Dziś o 20 w amfiteatrze imienia Czesława Niemena w Olsztynie zagra Lechianerka. Lady Punk w ten weekend zagra dwa koncerty. Dziś w Mrągowie, jutro w Ostródzie. Dziś na dziedzińcu Ministerstwa Kultury przy krakowskim Przedmieściu w Warszawie zagra formacja Nanoon of the North w ramach cyklu Dziedziniec Kultury Muzyczne Konstelacje. Jutro w podwarszawskich Markach przy Cichej 23 odbędzie się Lekko Festiwal, na którym będzie można zobaczyć takie gwiazdy jak Melakoteluk, Ofelia, Natalia Przybysz czy Maciej Musiałowski. Również jutro w barze u Kuby w Opolu z okazji 35-lecia działalności zagra zespół Golden Life. Jeszcze coś dla fanów muzyki elektronicznej. W sobotę w Gdyni na skwerze Kościuszki zagra Glasse, Sarapata i przede wszystkim islandzki Gazgaz. Na koniec dzisiejszych rekomendacji dwie artystki. W niedzielę na Stadionie Narodowym zagra Pink, za to dzień wcześniej w warszawskiej Progresji zagra Tash Sultana. Tash swoją pierwszą gitarę dostała w wieku 3 lat w prezencie od swojego dziadka. Od tamtego czasu nauczyła się grać m.in. na pianinie, perkusji, saksofonie czy harmonijce. Na koncertach gra sama na wszystkich instrumentach używając loopera, do tego posiada 5-oktawowy głos. Jej nowoczesne interpretacje muzyki reggae są warte zobaczenia na żywo. I ten najważniejszy jeszcze koncert, dokładnie za 8 minut będziemy mieć dla Państwa bilet na niedzielny koncert grupy Big Day w Trójce. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsze połowy lat 90. w Trójce. Przed momentem Everything About You, Ali Kid Joe. To też czas, kiedy popularność osiągnęła i to znaczną grupa Big Day. Takie przeboje jak Mój Znak, Przestrzeń w świetle i we mgle, no i przede wszystkim w dzień gorącego lata. A w niedzielę będzie gorąco, więc doskonale. Na scenie programu trzeciego po 20:00 właśnie grupa Big Day. Jeżeli chcecie Państwo pojawić się w studiu Agnieszki Osieckiej, mieć koncertowe zakończenie weekendu, to proszę właśnie telefonować. To jest ten właściwy moment. Mamy dla Państwa ponownie podwójne zaproszenia. 227 trójek.

And now, Piotr, the marriage vow is sacred. Vow, przyrzeczenie, tak. Przysięga. Przysięga, ładnie. Tak? Tak. I poświęcone. Bo nawet można uwierzytelnione. O, bardzo ładnie. Można nawet mówić I vow, I promise, przysięgam. Przysięgam, I vow. So the, ślubuję. Och, pięknie. The marriage vow is sacred. Mm. Jest święta. Now you ought to make us stick together. Teraz ty powinieneś sprawić, byśmy trzymali się razem. No, czyli to ona do niego mówi, że... Albo on do niej. Do niej. No zobaczymy, co dalej. Come on, let's stick together. Powtórzenie. Starajmy się, prawda? Keep going. Zróbmy coś. You know we made a vow to leave one another never. Ślubowaliśmy, tak. Że nigdy nie opuścimy. Tak. Jedno drugiego nigdy nie opuści. Piękne, prawda? Tak. Ale idziemy dalej. Well now, you never miss your water till your well is dry. Miss water. Miss your water. Nie tęsknisz za wodą? Nie tęsknisz za wodą, mm-hmm. Tak, nie tęsknisz za wodą, ale myślałem, że jakoś tutaj jest double meaning. Nie ma double meaning. Till your well is dry. Dopóki twoja studnia nie wyschnie. Tak, dopiero wtedy jest źle. Tak. Come on, baby, give our love a try. Czyli coś tutaj... Dajmy sobie szansę. Tak, czyli chyba się kruszy. Czyli nie docenisz... Wróćmy jeszcze do tej wody i do studni. Mm-hmm. Czyli dopóki studnia jest pełna, to w ogóle nie dostrzegasz tego, że tam jest woda i jest fajnie i możesz ugasić pragnienie. Ale tylko dopiero źle? Jak woda w studni wyschnie, to mówisz, ale to były czasy, to było szkoda. Well, if you're stuck for a while, consider our child. Cóż, jeśli utknąłeś na chwilę, rozważ... nasze dziecko. Nie wiem, o co tu chodzi, to brzmi jak z translatora. No bo jest źle. Weź pod uwagę fakt, na przykład dzieci. Nie dla siebie, tylko dla dziecka. Wiesz, niektórzy z tego powodu się rozwodzą, że stwierdzają, że nie będą się starać dla dzieci, tylko będą się starać dla siebie, a wtedy jak będą szczęśliwi, to też dzieci będą szczęśliwe. Let's stick together.

15 minut i będzie 13. Tok, tok w Trójce. To też warto powiedzieć i przypomnieć, że dzisiaj od 19.60 wydanie listy przebojów Trójki, ale przede wszystkim mieliśmy o tym wspomnieć, że w weekend okolice Opola, Nowa Wieś, atrakcje niesamowite. Master Track Show. Polskie Radio Kierowców jest na miejscu. Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry. Będziemy starać się łączyć w takim razie za chwilę. A jeżeli chodzi o listę, to dzisiaj specjalnym gościem programu będzie Jan Majewski, młody człowiek, który otrzymał od nas statuetkę, debiut Trójki ostatnio w Opolu. We'll be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall, fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe out a way to make it back someday, to walk you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Trójka, Polskie Radio, 11 minut do 13. Wracamy na Master Track Show. Czy już się słyszymy? Halo, halo! Halo, halo, już się słyszymy. A, jesteśmy zwarci i gotowi. Nowa Wieś, tak, ja po prostu, nieopodal Opola. My tutaj plażę mamy. Aha. Tak, Nowa Polska Wieś pod Opolem. Coraz więcej samochodów ciężarowych, które tutaj przyjeżdżają. Coraz piękniejsze te samochody i coraz więcej osób już tutaj zaczyna nas odwiedzać. A mówi do Państwa Anna Jabłońska z Polskiego Radia Kierowców. Aniu, powiedz, czy czuć zapach palonej gumy? No i chyba to jest takie miejsce, już tak, że rozmiar ma znaczenie. W tym przypadku tak, nie będziemy przesadzać. Czuć zapach spalonej gumy, dlatego że już pierwsze samochody trenowały drift. Mamy tutaj też Madrexa, który będzie swoją ciężarówką driftował, ale mamy też przepiękne ciężarówki, samochody ciężarowe, które cały czas przyjeżdżają. Dosłownie kilka minut temu przed naszym studiem plenerowym Polskiego Radia Kierowców przejeżdżał sznur kilkunastu przepięknych, błyszczących piszczących samochodów ciężarowych, które tutaj cały czas się ustawiają. My to wszystko widzimy. Nie ma możliwości, żeby te samochody przejeżdżały nie obok naszego studia. Tak, wiesz, że my ja cały jestem fanem filmu Konwój, między innymi, jeżeli chodzi o takich superbohaterów. To ja to mam tutaj na co dzień, co chwilę. Tak i to u nas wygląda. Prime z Transformersów, który przecież był ciężarówką. Czy te właśnie ciężarówki tak pięknie, wspaniale wyglądają? Tak, wszystkie są fantastycznie ozdobione, wszystkie są fantastycznie pomalowane. To, co już tutaj widzimy, to to, że kierowcy tych samochodów cały czas te samochody pucują, wycierają. Tutaj, chociaż jesteśmy na lotnisku, na tych samochodach nie ma grama kurzu. Powiedz, czego można się spodziewać, bo ja wiem, program tej imprezy jest tak bogaty, że myślę, że w 10 minut nie udałoby się powiedzieć, ale na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę, bo wiem, że też mnóstwo konkursów, że też strefy dla dzieci, więc będą można wybrać konkursy, się całymi będą rodzinami. Koncerty, są strefy dla dzieci, jest Wesołe Miasteczko, będzie drift, są prezentacje tych wszystkich samochodów, są prezentacje służb, można porozmawiać z Inspekcją Transportu Drogowego, z Policją o Bezpieczeństwie, ale też można przyjść do studia Polskiego Radia Kierowców i na przykład pod Opolem mamy plażę, mamy wysypany piasek, kilkanaście ton piasku i naprawdę można chodzić na boso. Ja w tym momencie zdjęłam buty i spaceruję po ciepłym piasku. Stoję pod cudowną palmą, także jeżeli komuś brakuje morza, a jest na Master Tracku, zapraszamy. Jeżeli ktoś nie może jechać nad morze, to może przyjechać na Master Track Show. Bardzo serdecznie ci dziękujemy. Fantastycznych wrażeń życzymy też. Warto wszystkim przypomnieć, że jutro od 16 do 19 specjalny program w programie trzecim właśnie z Master Track Show na antenie. Można powiedzieć, driftować będzie od 16 do 19. Piotr Łodej.